بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سأل سائل بعذاب واقع کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کے رہے گا. للکافرین لیس له دافع جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج یہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں کا مالک ہے. تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. فاصبر صبرا جمیلا پس اے نبی آپ صبر کیجئے صبر جمیل. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یقینا یہ لوگ تو اسے بہت دور دیکھ رہے ہیں مگر ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل وتكون الجبال كالعهن جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ رنگ کی روئی. ولا يسأل حميم حميما اس دن کوئی جگری دوست نہ پوچھے گا. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ اس دن بیٹوں کا فدیہ دے کر عذاب سے بچ جائے. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه اور اپنی بیوی کا اور اپنے بھائی کا اور اپنے ان کنبوں کا جو اسے پناہ دیا کرتے تھے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر نجات پالے. كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑ دینے والی وہ اسے بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری اور سرتاری کی. وجمع فأوعى اور مال جمع کیا پھر سنبھال کر رکھا. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا یقیناً انسان جزا اور سزا کرنے والا اور حریص یعنی تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز پر قائم و دائم ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم اور جن کے اموال میں ایک حق مقرر ہے. للسائل والمحروم سائل اور محروم یعنی سوال سے بچنے کی بنا پر ان کے لیے. والذین یصدقون بیوم الدین اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب بے خوف رکھنے والا نہیں. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ماں سوا اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے کہ ان کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. البتہ ان کے علاوہ جو کوئی اور راہ چاہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. اور جو لوگ اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ عزت و اکرام کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں, دائیں سے اور بائیں سے گروہ در گروہ آ رہے ہیں. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. کیا ان میں سے ہر ایک طمع رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ. ہرگز ایسا نہ ہوگا, ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ خود بھی جانتے ہیں. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں, اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. لہذا انہیں بےہودہ باتوں اور کھیل میں رہنے دیں حتیٰ کہ وہ دن دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.